Книга «Буття», розділ 40. Після тих подій чашник єгипетського царя і пекар провинилися перед своїм володарем, єгипетським царем. Тоді розгнівався фараон на обох своїх урядовців, на головного чашника і на головного пекаря, і віддав їх до ув'язнення у дім начальника варти, в темницю, де був ув'язнений Йосиф. А начальник варти доручив їх Йосифові, і цей слугував їм. Були ж вони якийсь час ув'язнені. Однієї ночі снився їм обом сон, кожному окремо. Сон, який для кожного з них був особливо значущий, для чашника і для пекаря єгипетського царя, які сиділи в темниці. Навідався до них уранці Йосиф і, бачивши, що вони засмутилися, спитав обох фараонових придворців, які були разом з ним ув'язнені у домі його пана. «Чого ж бо ви такі сумні сьогодні?» А вони відповіли йому: «Сон снився нам, і немає кому його нам пояснити». На те Йосиф до них каже: «Чи ж не від Бога пояснювання снів? Повідайте, будь ласка, мені». І розповів наглядач чашників свій сон Йосифові і сказав йому: «В моєму сні була виноградна лоза передо мною, а на тій лозі три пагони, і як вона розвивалася, вибуяв на ній цвіт і достиглі ягоди в її гронах. У моїй же руці була чаша фараона. Взяв я ті грона і витиснув їх у чашу фараона, та й подав її фараонові в руку». Тоді каже йому Йосиф: «А пояснити то так. Три пагони – це три дні. За три дні фараон підведе твою голову і поверне тебе назад на твоє місце. Ти будеш подавати фараонові в руку чашу за попереднім звичаєм, коли був ти його чашником. Тільки ж згадай про мене, як добре тобі буде, і зроби, будь ласка, мені милість. Нагадай фараонові про мене і виведи мене з цього дому. Бо справді мене вкрадено з єврейської країни, та й тут я не зробив нічого, щоб мене кидати в яму». Побачив наглядач пекарів, що він пояснив добре, той каже до Йосифа: «А мені снились три кошики білого хліба на голові в мене. У верхньому кошику були різні печива для фараона, і птиці розклювали їх із кошика на моїй голові». Йосиф же відповів: «А пояснити його так. Три кошики – це три дні. За три дні фараон здійме голову з тебе і повісить тебе на дереві, а птиці будуть їсти тіло з тебе». І сталося: третього дня, який був днем народження фараона, справив він гостину всім своїм службовцям і з-поміж своїх службовців підвів голову головному під чашому та й голову головному пекареві. Наглядача під чаших повернув він назад до його уряду подавати чашу фараонові в руки, а наглядача пекарів повісив, як Йосиф це вгадав їм. Однак наглядач під чаших не згадав про Йосифа, забув про нього.